درخواستن قبطی دعای خیر و هدایت از سبطی. گفت قبطی تو دعایی کن که من از سیاهی دل ندارم آن دهن، که بود که قفل این دل وا شود، زشت را در بزم خوبان جا شود، مسخی از تو صاحب خوبی شود، یا بلیسی باز کروبی شود، یا به فر دست مریم بوی مشک یا بدو تری و میوه شاخ خشک. سبطی آن دم در سجود افتاد و گفت که ای خدای عالم جهر و نهفت، جز تو پیش کی برآرد بنده دست، هم دعا و هم اجابت از تو است. همز اول تو دهی میل دعا، تو دهی آخر دعاها را جزا. اول و آخر تویی، ما در میان هیچ هیچی که نیاید در بیان. این چنین می گفت تا افتاد تشت از سر بام و دلش بیهوش گشت. باز آمد او به هوش اندر دعا، لیس للانسان الا ما سعا. در دعا بود او که ناگه نعره‌ای از دل قبطی بجست و قره‌ای که هلا بشتاب و ایمان عرضه کن، تا ببرم زود زنار کهن. آتشی در جان من انداختند، مر بلیسی را به جان بنواختند، دوستی تو و از تو ناشگفت، حمدلله عاقبت دستم گرفت. کیمیایی بود صحبتهای تو، کم مباد از خانه دل پای تو. تو یکی شاخی بودی از نخل خلد، چون گرفتم او مرا تا خلد بود. سیل بودان که تنم را در رو بود، برد سیلم تا لب دریای جود. من به بوی آب رفتم سوی سیل، بحر دیدم در گرفتم کیل کیل. تاس آوردش که اکنون آب گیر، گفت رو شد آبها پیشم حقیر. شربتی خوردم زلاحش ترا، تا به محشر تشنگی ناید مرا. آنکه جو و چشمها را آب داد، چشمی در اندرون من گشاد. این جگر که بود گرم و آب خار، گشت پیش همت او آب خار. کاف کافی آمد و بهر عباد، صدق وعده کاف ها یا این ساد. کافیم بد هم تو را من جمله خیر، بی سبب بی واسطه یاری غیر. کافیم بینان تو را سیری دهم، بی سپاه و لشکرت میری دهم. بی بهارت نرگس و نسرین دهم، بی کتاب و اوستاد تلقین دهم. کافیم بی داروت درمان کنم، گور را و چاه را میدان کنم. موسی را دل دهم با یک عصا، تا زند بر عالمی شمشیرها. دست موسی را دهم یک نور و تاب، که تپانچه می زند بر آفتاب. چوب را ماری کنم من هفت سر، که نزاید ماد مارو را زنر. خون نیامیزم در آب نیل من، خود کنم خون عین آبش را به فن. شادیت را غم کنم چون آب نیل، که نیابی سوی شادی ها سبیل. باز چون تجدید ایمان برتنی، باز از فرعون بیزاری کنی. موسی رحمت ببینی آمده، نیل خون بینی از او آبی شده. چون سر رشته نگه داری درون، نیل ذوق تو نگردد هیچ خون. من گمان بردم که ایمان آورم، تا از این طوفان خون آبی خورم. من چه دانستم که تبدیلی کند، در نهاد من مرا نیلی کند. سوی چشم خود یکی نیلم روان، برقرارم پیش چشم دیگران. همچنان که این جهان پیش نبی، غرق تسبیح هست و پیش ما قوی. پیش چشمش این جهان پر عشق و داد، پیش چشم دیگران مرده و جماد. پست و بالا پیش چشمش تیز رو، از کلوخ و خشت او نکته شنو. با عوام این جمله بست و مرده ای، زین عجبتر من ندیدم پرده ای. گورها یکسان به پیش چشم ما، روزه و حفره به چشم اولیا. عامه گفتندی که پیغمبر ترش، از چه گشتست و شدست و ذوق کش. خاص گفتندی که سوی چشمتان، می نماید او ترش ای امتان. یک زمان در چشم ما آیی تا، خنده ها بینید اندر حل عطا. از سر امرود بن بنمایدان، منعکس صورت به زیرا ای جوان. آن درخت هستی است امرود بن، تا بر آن جایی نماید نو کهن. تا بر آن جایی ببینی خارزار، پر ز کژدمهای خشم و پر ز مار. چون فرود آیی ببینی رایگان، یک جهان پر گلرخان و دایگان.